Zâna zorilor, de Ioan Slavici. Scenariu radiofonic de Gavril Pinte. Partea întâi. A fost ce-a fost. Dacă n-ar fi fost, nici nu s-ar povesti. A fost odată un împărat. Un împărat mare și puternic. Împărăția lui era atât de mare încât nici nu se știa unde se începe și unde se sfârșește. Unii ziceau că ar fi fără de margini, iar alții spuneau că țin minte de a fi auzit din bătrâni că s-ar fi bătut odinioară împăratul cu vecinii săi, din care unii erau și mai mari și mai puternici, iar alții erau mai mici și mai slabi decât dânsul. Despre împăratul acesta a fost mers vorba cât e lumea și țara, cum că cu ochiul cel de-a dreapta tot râde, iar cu cel de-a stânga tot lăcrămează neîncetat. În zadar se întreba țara că oare ce lucru să fie acesta? Că ochii împăratului nu se pot împăca unul cu altul. Dacă mergeau voinicii la împăratul ca să-l întrebe, el zâmbea, râde și nu le zicea nimic. Așa rămase vrajba dintre ochii împăratului, o taină mare, despre care nu știa nimeni nimic, afară de împăratul. Crescură feciorii împăratului. Ce feciori! Ce feciori! Trei feciori în țară ca trei luceferi pe cer. Florea, cel mai bătrân, era de un stânjen de înalt, cu niște umeri încât nu l-ai putea măsura cu patru pălmi cruciși. Cu totul alta era Costan, mic la statură, îndesat la făptură, cu brațul de bărbat, cu pumnul îndesat. Al treilea și cel mai tânăr fecior al împăratului e Petru. Înalt, dar subțire. Mai mult fată decât fecior. Petru nu face multă vorbă. El râde și cântă. Cântă și râde de dimineață până seara. Numai câteodată îl vede omul mai întunecat. Dă cu mâna pletele în dreapta și în stânga de pe frunte și atunci ți se pare că vezi pe un bătrân din sfatul împăratului. Măi, Floră, tu ești acum mare. Tu te și întreabă pe taica, pentru ce-i plânge lui un ochi, iar altul râde pururea? Așa zise Petru către frate său Florea într-o bună dimineață. Dar Florea nu s-a dus. El știa încă de mic că împăratul se supără dacă îl întreabă cineva de astă treabă. Tot așa o păți Petru și cu frate său Costan. Nu cutează niciunul. Lasă cu-i cuteza eu. Zise la urmă Petru. Vorba fuzisă. Lucrul fugat. Petru merse să întrebe. Oarbă-ți fie mumă-ta, ce treabă ai tu de aceea? Îi zise împăratul mânios. Și dă-te o palmă pe de-a dreapta și alta pe de-a stânga. Petru se duse supărat și spuse fraților săi cum a pățit-o cu tatăl său. De când a întrebat Petru de treaba ochilor, se părea cum că ochiul cel din stânga plânge mai puțin, iar cel de-a dreapta râde mai mult. Petru își întări inima și mai merse odată la împăratul. O palmă e o palmă și două-s două. Gândi și făcu. O păți din nou. Cum a mai pățit-o? Ochiul cel din stânga lăcrăma acum numai din când în când, iar cel din dreapta se părea a fi înjunit cu 10 ani. Dacă e treaba așa, gândi acum Petru. Apoi știu eu ce-i face. Atâta mă duc, atâta întreb, atâta rab la pâni, până ce nu vor râde amândoi ochi. A zis-o, a și făcut-o. Petru nu zicea nimic de două ori. Fătul meu, Petre, zise împăratul acum mai blând și râzând cu amândoi ochii. Eu văd că ție nu-ți iese grija din cap. Ce-o-i spune, dar, treaba cu ochii mei. Vezi, ochiul acesta râde de bucurie că când văd că am așa trei feciori ca voi. Iar celălalt plânge pentru că mă tem că voi nu veți fi în stare să împărățiți în pace și să apărați țara de vecinii cei vicleni. Dacă îmi veți aduce însă apă de la fântâna zânei zorilor, ca să mă spăl cu ea pe ochi, îmi vor râde amândoi ochii, căci voi ști că am feciori voinici pe care mă pot răzema. Așa zise împăratul. Petru își luă pălăria de pe prispă și se duse să spună fraților săi ce a auzit. Feciorii împăratului se puseră la sfat și gătiră lucrul pe scurt. Cum se cade între frații cei buni? Florea, ca cel mai bătrân dintre cei trei, se duse în grajd, alese calul cel mai bun și mai frumos, puse șaua pe el și apoi luă ziua bună de la casă și masă. Mă duc! Zise către frații săi. Și dacă nu voi veni într-un an, o lună, o săptămână și o zi, cu apă de la fântâna zânei zorilor, să vii tu, Costane, după mine. Se duse. Trei zile și trei nopți, Florea nu mai stătu. Calul zbură ca năluca peste munți și peste văi, până ce n-ajunse la marginile împărăției. Jur împrejur, pe lângă împărăție, era o prăpastie adâncă. Și peste această prăpastie, o singură punte. La puntea asta mai stătu Florea odată să privească înapoi. Apoi să ia ziua bună de la țară. Ferească Dumnezeu și pe sufletul păgân de aceea ce văzu Florea acum când era să plece mai departe. Un balaur! Dar un balaur cu trei capete, cu niște fețe grozave, cu o falcă în cer, cu una în pământ. Florea nici nu mai așteptă ca balaurul să-l scalde în văpaie, ci de-te-mpinte la cal și se duse ca și când nici n-ar fi fost pe aici. Balaurul suspină odată și pieri fără de urmă. Trecu o săptămână. Florea nu mai veni. Trecură două. De Florea nu se mai auzea nimic. Trecu o lună. Costan începu a alege între cai. Când crăpară zorile de un an, o lună, o săptămână și o zi, Costan se sui pe cal, își luă ziua bună de la frate s-o mai mic. Să vii și tu, dacă voi pieri și eu. Zise și se duse cum s-a fost dus frate său. Balaurul de la punte era acum mai înfricoșător. Capetele lui erau mai îngrozitoare. Și fuga voinicului mai repede. Nu se mai auzi de amândoi frații. Petru rămase singur. Mă duc și eu în urma fraților mei, zise el într-o zi către tatăl său. Apoi mergi cu Dumnezeu, îi zise împăratul. Doar vei avea mai mult noroc decât frații tăi. Și cel mai tânăr fecior al împăratului luă dară ziua bună și porni către marginea împărăției. Pe puntea cea mare stătea acum un balaur și mai mare, și mai grozav, cu fălcile și mai înfricoșătoare, și mai deschise. Balaurul avea acum nu trei, ci șapte capete. Petru stătu în loc când văzu dihania asta înfricoșătoare. Feri din cale! Strigă apoi. Balaurul nu feri. Petru mai strigă odată. Și încă de a treia oară. După aceea se repezi la el cu sabia scoasă. Îndată îi se întunecă cerul de nu văzu alta decât foc. Foc în dreapta, foc în stânga, foc pe dinainte, foc pe dinapoi. Balaurul arunca la foc din toate șapte capetele. Calul începu a horcăni și a se arunca în două picioare, încât voinicul nu putea să lupte cu sabia. Stai! Că așa nu-i bine, zise el și se coborâ de pe cal. În mâna stângă calul, în mâna dreaptă sabia. Nici așa nu merse. Făt frumos nu vedea alta decât foc și văpaie. Petru zise: acasă, după alt cal, mai bun. Încălecă și se duse ca iarăși să vină. Când sosi acasă, îl așteptă lăptătoarea sa, baba Birșa, în poarta curții. Fătul meu, Petre, am știut că iar ai să vii, fiindcă n-ai plecat bine. Cum să fi plecat, Dară? Întrebă Petru, pe jumate supărat, pe jumate trist. Vezi, dragul meu, Petre, începu a-l învăța acum baba, tu nu vei putea merge la fântâna Zânei Zorilor decât dacă vei călări pe calul pe care a călărit tatătău împăratul în tinerețea sa. Mergi, întreabă unde și care e calul acela. După aceea încalecă și te du. Petru mulțumi de învățătură și apoi se duse ca să întrebe de treaba calului. Neagră-ți fie lumina! Se răsti acum împăratul. Cine te-a învățat ca să mă întrebi tu pe mine așa? Cu dea bună seamă, vrăjitoarea cea de Birșa. Ai tu minte? Au trecut 50 de ani de când am fost eu june. Cine știe pe unde au putrezit oasele murgului meu de atunci? În podul grajdului îmi pare cum că mai e o curea din frâu. Atât am și mai mult nimic din cal. Petru ihni supărat și spuse babei cum și ce. Așteaptă numai! Strigă baba râzând de bucurie. Dacă stă lucrul așa, apoi stă bine. Du-te și adă bucata din frâu, doar voi ști eu face un lucru cu cale din ea. Podul era plin de frâie, de șele și de curele. Petru alese cele mai roase, mai ruginite și mai neîngrijite și le duse babei ca să facă precum a fost zis. Baba luă frâiele, le afumă cu fum de tămâie. Zise peste ele o zicală din cuvinte mărunțele. Și grăi după aceea către Petru: ia frâiele și dă cu ele de poarta casei. Petru făcu precum i se zise ca să facă. Vraja babei a fost bună. Abia dete Petru cu frâiele de poartă, se și întâmplă, nu știu cum, un lucru înaintea căruia Petru stete uimit. Un cal stătea înaintea lui, decât care lumea n-a văzut mai frumos, cu așa plină de aur și pietre scumpe, cu niște frâie la care să nu privești că-ți piere lumina ochilor. Frumos cal, frumoasă șa și frumoase frâie pentru făt frumos. Sări voinice în spatele murgului, strigă baba făcând cruce peste cal și călăreț. Mai zise apoi o zicală de câteva cuvinte și intră în casă. După ce Petru sări pe cal, simțea cum că de 3 ori este mai puternic la braț și de atâtea ori mai pietros la inimă. Să te ții bine, stăpâne, că avem cale lungă și trebuie să mergem iute. Așa zise murcul, dar și-a aflat voinicul. Se duseră, zburară. Cum nu s-a dus și nici n-a zburat cal și voinic înainte de aceea. Pe punte stătea acum un balaur cum n-a mai stat. Un balaur cu 12 capete grozave, mai pline de văpaie. Hei, dar și-a aflat voinicul. Petru nu se înspăimântă, ci începu a sufleca la mânece, a scuipa în palme. Feri din cale! Balaurul începu a scuipa la foc. Petru nu mai făcu dară multă vorbă, ci scoase sabia și se grăbi să se repeată spre punte. Stai, stâmpără-te, stăpâne! Grăi acum murgul. Fă cum zic, înțepenește-te cu pintenii la mine în brâu. Scoate sabia și stai gata, că avem să sărim peste punte și balaur. curând vei vedea apoi că suntem tocmai pe deasupra balaurului, taie capul cel mai mare, șterge cu mâneca sabia de sânge și o bagă în teacă. Să fii gata pe când ajungem la pământ. Petru strânse din pinteni, scoase sabia, tăie capul, șterse sângele, băgă fierul în teacă și fu gata. Pe când simți pământul sub picioarele calului, așa trecură puntea. Să mergem mai departe. Începu Petru vorba după ce mai privi odată îndărăt la țara sa. Să mergem, răspunse murgul. Nu mai spune-mi acum, stăpâne, cum să mergem? Să mergem ca vântul? Să mergem ca gândul? Să mergem ca dorul? Sau să mergem chiar ca blestemul? Petru privi înainte și nu văzu alta decât cer și pământ. Un pustiu la cărui vedere îi se ridicară perii în vârful capului. Să mergem tot una după alta, nici prea tare să nu ne obosim, nici peste măsură să nu ne întârziem, zise, apoi merseră. O zi ca vântul, una ca gândul, una ca dorul și una ca blestemul. Până ce n-ajunseră în crăpatul zorilor zilei a patra, la marginea pustiului. Stai acum! Dă în pași! Să văd ce n-am mai văzut, strigă Petru, ștergându-se la ochi ca omul care se trezește din somn. Sau ca acela care vede ceva și îi pare că nu mai îi pare. Înaintea lui Petru se întindea o pădure de aramă, cu copaci, pomi și poame de aramă, cu frunze de aramă, cu tufișuri, iarbă și flori, care de care mai frumoase, tot de aramă. Petru stătu și privi. Cum privește adică omul care vede ce n-a mai văzut și despre ce n-a mai auzit? Intră în pădure. Florile de pe marginile căii începura a se lăuda și a-l îndemna pe Petru ca să le rupă și să-și facă din ele cunună. Ia-mă pe mine, că eu-s mai frumoasă și dau putere celui ce mă rupe, zicea una. Ba ia-mă pe mine, că cine mă pune în pălărie, pe acela-l iubește cea mai frumoasă nevastă din lume, zicea alta. Și iarăși se mișca alta și alta. Care de care nu era mai frumoasă și mai dulce la vorbă, până ce n-a temeniră pe Petru ca să le rupă. Murgul sări în lături când văzu că stăpânul său pleacă după flori. Pentru ce nu rămâi în pace? Zise Petru cam curăstita. Nu rupe! Că nu e bine să rupi, zise murgul sfătos. Pentru ce să nu fie bine? Pe florile acestea zace blestemul. Cine rupe din ele, acela are să se lupte cu vâlva pădurii. Ce vâlvă? Acum dăm pace. Ascultă de mine, privește la flori. Nu rupe însă din ele, ci rămâi în pace. Așa zise calul și merseră în pași mai departe. Petru o știa din pățite cum că e bine să asculte de murgul. Își rupse dar gândul de la flori. În zadar însă, dacă se pune odată necazul pe capul cuiva, nu scapă de s-ar și feri din toate puterile. Florile tot i se îmbiau și el tot într-una slăbea din inimă. Fie ce e dat să fie, zise Petru de la o vreme. Parem voi vedea și vâlva pădurilor. Să văd ce e, cu cine am de lucru. Dacă îmi va fi ursita să mor de ea, voi muri și așa. Dacă nu, apoi scap să fie 100 și 1000 de ele. Se puse la rupt de flori. Ai făcut bine, zise acum murgul plin de grijă. Dacă ai făcut-o însă, e făcută. Te încinge acum și fii gata de luptă, că acuș vine vâlva. Abia rosti murgul vorba, abia fu Petru gata cu cununa, până ce și începu vânt ușor din toate părțile. Din vânt se făcu vifor. Viforul crescu. Crescu până ce nu se văzu alta decât întuneric și noapte. Și iară numai noapte și întuneric. Lui Petru-i părea cum că a luat cineva lumea în spate și a încărcat-o la fugă cu ea. Așa se cutremura pământul sub el. Frică ție! Întrebă murgul scuturând din coamă. Ba! Răspunse Petru întărindu-se pe inimă, deși spatele începu a-i furnica. Dacă e acum așa, apoi fie așa cum e. Nici nu-ți fie frică. Începu a-l îndemna murgul. Ia frâul de la mine din cap și umblă ca să înfrâni vâlva cu el. Alta nu mai zise. Căci Petru nici nu a avut timp să desfrâne cum se cade până ce și ajunse vâlva la ei. Petru nu putea privi la ea. Așa era de grozavă și de înfricoșătoare. Cap n-are. Da, nici fără cap nu e. Prin aer nu zboară, dar nici pe pământ nu umblă. Are coamă ca și calul, coarne ca cerbul, față ca ursul, ochii ca dihorul și trupul e de toate. Numai de ființă, nu. Așa era vâlva când se repezi către Petru. Petru se sprijini în fere, se ridică în picioare și începu a lucra, când cu sabia, când cu brațul. Iar sudorile mergeau după el ca pârâul. Trecu o zi și o noapte. Lupta nu mai ajunse la capăt. Stai! Să ne mai întărim o leacă, zise vâlva răsuflând cu greu. Văd frumos, lăsă spada jos. Nu sta! Strigă murgul cu grăbita. Petru iarăși începu a lucra din toate puterile. Vâlva râncheză acum odată ca și calul. Apoi urlă ca lupul. Și se repezi din nou la Petru. Lupta mai curse o zi și o noapte și mai înfricoșătoare ca până acum. Petru simțea că abia se mai poate mișca de obosit ce era. Stai acum, că văd că am cu om de lucru. Stai! Zise vâlva și de-a doua oară. Stai! Stai să ne împăcăm! Petru se luptă mai departe, deși abia mai putea răsufla. Nu sta! Vorbi murgul. Dar nici vâlva nu se mai repezi ca până acum, ci începu a se purta mai cu cale și treabă. Cum se poartă, adică toate, când nu mai simt putere în sine? Așa curse lupta până în zorile de-a treia zi. Când începură zorile a crepeți, Petru făcu ce făcu, destul că aruncă frâul în capul vâlvei obosite. Deodată se făcu din vâlvă un cal, cel mai frumos din lume. Dulce-ți fie viața, că mă scăpași de la robie. Zise acum vâlva prefăcută în cal și începu a se dezmierda cu murgul. Mai în urmă înțelese Petru din vorbă și cuvânt cum că vâlva nu fusese alta decât un frate al murgului, pe care l-a blestemat Sfânta Miercure înainte de asta cu atâtea și atâtea sute de ani. Petru legă vâlva de calul său, se sui pe ea și se puse din nou pe cale. Cum a mers? Nici nu e nevoie să spun. Repede a mers, până ce n-a ieșit din pădurea cea de Aram. Stați pe loc! Dați un paș să văd ce n-am văzut, zise Petru mai odată când ieșiră din pădurea de Aram. Înaintea lui se întindea acum o pădure încă și mai minunată decât cea de Aram, cu tufiși mai strălucitori, cu flori mai frumoase și mai ademenitoare. El intră în pădurea cea de argint. Florile începură a vorbi încă mai dulce, mai îndemnător decât cele din pădurea de Aram. Să nu mai rup din flori, zise vâlva cea legată de murgul. Căci frate meu e de 7 ori mai puternic decât mine. Nu se opri însă, făt frumos, cel fără de frică. Abia trecu una, două, până ce Petru și începu a rupe flori și a le împleti în cunună. Se făcu vifor mai turbat. Noapte mai neagră. Pământul se cutremura mai tare decât în pădurea de aramă. Vâlva pădurii de argint se repezi la Petru cu o grozăvie de 7 ori mai mare decât cum a fost în pădurea de aramă. Nici el nu fu însă leneș. Lupta mai curse odată 3 zile și 3 nopți. Și în crepetul zorilor zilei a patra, Petru înfrână și pe a doua vâlvă. Dulce-ți fie fericirea că m-ai scos de la robie. Zise și astă dată vâlva. Apoi se întinseră la cale, cum s-au mai întins și până acum. Ho, ho, stați pe loc! Dați în pași să văd ce n-am mai văzut încă! Strigă călărețul acum de-a treia oară. Puse după aceea palma pe ochi, fiindcă se temea că îi va pieri lumina de razele ce veneau din pădurea cea de aur. El mai văzuse lucruri minunate, dar despre așa ceva nici nu a visat până acum. Să stăm pe loc, că nu e bine! Strigară caii deodată! Pentru ce să nu fie bine? Întrebă Petru. Tu iarăși ai să rup din flori! Știu că nu te va răbda firea. Și fratele nostru cel mai tânăr e de 77 de ori mai puternic și mai grozav decât noi toți 3 la oaltă. Să înconjurăm dar pădurea. Așa vorbi murgul. Ba nu! Răspunse Petru. Să mergem! Să le vedem pe toate dacă am văzut ceva. N-aveți frică, nici eu n-am. Nu e nevoie să spun cum că Petru iarăși a făcut făcuta. Doamne, dar cum să nu o facă? Abia împletită cununa, până ce și începu să fie ceva cum n-a mai fost. Acum nu era mai mult vifor, nu mai mult întunecos. Pământul nu se cutremura mai mult. Se făcea nu știu ce și nu știu cum. Destul că lui Petru îi părea că a intrat cineva în miezul lumii și a început să o întoarcă pe dos. Grozav era ce era și înfricoșător. Și să ferească Dumnezeu. Vezi așa, zise murgul supărat. Dacă n-ai putut rămânea în pace. Petru văzu că nu mai vede nimic. Începu a simți că nu mai simte nimic. Și de te-a pricepe că nu mai are ce să priceapă. Tăcu dară și nu zise nimic, ci se încinse și se făcu gata de luptă. E, vii acum, vâlva! Strigă după aceea. Sau mor, sau îi pun frâul în cap. Abia zise vorba până ce și văzu apropiindu-se către dânsul o negură deasă venea către Petru. Așa era de deasă negura asta, încât Petru nici pe sine însuși nu se putea vedea în ea. Ce e asta? Strigă el cam înspăimântat când începu a simți căldoare din toate părțile. Se înspăimântă însă și mai tare când văzu că nici el singur nu-și aude vorba în negura cea deasă. Început dar a da cu sabia în stânga și în dreapta, pe dinainte și pe dinăreta, da, din toate părțile și din toate puterile pe care le mai avea. Cum face adică omul care vede că acum nu e bine? Așa lucră el o zi și o noapte, fără să vadă alta decât negru înaintea ochilor săi, fără să audă alta decât cursura sudorilor sale de pe trupurile cailor. De la o vreme chiar și începu a crede că nici nu mai trăiește, că a murit acum de mult. Deodată începu a se desface negura. În zorile zilei a doua negura se respiră de tot. Și pe când se ridică soarele pe cer, înaintea ochilor lui Petru era lumină ca lumina. Lui îi păru acum că se născuse din nou. Vâlva? Peri ca în palmă. Răsuflă acum odată că iară va să înceapă lupta din nou, zise Murgul. Ce-a fost asta? Întrebă Petru. Vâlva, răspunse Murgul. Vâlva a fost prefăcută în negură. Răsuflă numai că iarăși vine. Nici n-a zis-o bine Murgul asta. Nici n-a avut Petru vreme ca să răsufle până ce și văzu că vede ceva venind deoparte. Ceva despre ce nu știa ce e. O apă? Însă nu e ca apă, că-ți pare că nu curge pe pământ, ci zboară cumva. Sau ce face? Destul că urme nu are și pe sus nu zboară. Așa ceva? Ce nu e? Vai! Strigă Petru. Ține-te și dă nu sta, zise Murgul. Și nu mai zise după aceea nimica că i-a stupă apa gura. Lupta se începu din nou. Petru dădu o zi și o noapte necurmat, fără ca să fi știut în ce. Și se lupta fără să știe cu cine. Când se apropiară zorile zilei a doua, începu a simți cum că slăbește din picioare. Acum pierd! Strigă cam supărat. Însă pentru aceea începu a-și întări inima și a da încă mai țapă. Soarele răsări pe cer. Apa pieri fără să se știe cum și când. Răsuflă, grăi Murgul. Răsuflă că n-ai multă vreme. Vâlva vine pe loc. Petru nu mai zise nimic, căci nici nu știa săracul de el ce să mai facă de obosit ce era. Se așeză dară mai bine în șa, strânse mai bine de sabie și așteptă așa gătit ca să ajungă ce vedea că vine. Așa cum, că nu știu cum, ca și când se visează omul că vede ceva ce n-are ce are și are ce n-are. Așa îi părea lui Petru că ar fi vâlva acum. Doamne, Doamne, cum poate fi vâlva Păturii de Aur când s-a dus de două ori cu rușine? Zbura pe picioare și umbla pe aripi. Era cu capul dinapoi și cu coada dinainte. Cu ochii în piept și cu pieptul în frunt. Și cum mai era încă, numai Dumnezeu ar ști să o spună. Pe Petru îl trecură fiorii. Odată din sus în jos, odată de jos în sus, odată cruciș și odată curmeziș. După aceea întări inima și începu a lucra cum a mai lucrat și n-a mai lucrat. Trecu ziua. Petru începu a slăbi din puteri. Trecu amurgul serii. Lui Petru începura i se împânjeni ochii. Când ajunse la miezul nopții, Petru simți cum că nu mai e de mult călare. Nici el singur nu știa cum și când a ajuns la pământ. Destul că nu mai era pe cal. Când începu a se dezveli ziua din noapte, Petru nu mai putea sta în picioare, ci se lăsă în genunchi. Nu te lăsa! Mai ține-o încă o leacă! Strigă Murgul când văzu că slăbesc puterile stăpânului său. Petru se șterse cu mâneca de sudori. Își încordă toate puterile și se ridică încă o dată în picioare. Lovește acum vâlva cu frâul peste bot, zise Murgul. Petru făcu precum îi zise. Vâlva rânchieză o dată ca armăsarul, încât lui Petru îi părea că o să asurzească. Apoi sări la Petru. Deși abia se mișca și ea de obosită ce era, lupta nu mai curse mult. Petru făcu ce făcu și puse frâul și la astă vâlvă pe cap. Pe când se făcea ziua cum se cade, Făt Frumos călărea pe al patrulea cal. Frumoasă-ți fie nevasta, că m-ai scos de la robie, zise vâlva. Plecară, se duseră. Și pe când se învăluia ziua cu noaptea, ajunseră spre marginea Pădurii de Aur. Cum mergeau așa pe cale, lui Petru începuia i se urâ. Și ca să facă și el ceva, Detea privi la cununile cele frumoase. Ce să fac cu 3 cununi? Începu a vorbi așa singur. Destul în fie una, ți-u pe cea mai frumoasă. Aruncă dar cea de aramă, apoi cea de argint și ținu numai pe cea de aur la sine. Stai! Zise murgul. Nu le arunca! Descalecă și ridică-le, că-ți vor prinde încă bine. Petru făcu precum i se zise și merse mai departe. Când era soarele de o palmă de la pământ, așa de către seară când încep musculițele a se aduna, călărețul nostru ajunse chiar la marginea pădurii. Înaintea lui se întindea un pustiu mare. Mare! Cât vedeai cu ochii, nu vedeai nimic pe el. Caii se opriră în loc. Ce? Întrebă Petru. Nu e bine, răspunse murgul. Pentru ce să nu fie bine? Intrăm în împărăția Sfântei Miercuri. Cât vom merge prin ea, nu vom da de alta decât de frig și iarăși de frig. Pe marginile căii vor fi tot focuri din focuri, iar eu mă tem că tu vei merge să te încălzești. Și pentru ce să nu mă încălzesc? Nu e bine să te încălzești, răspunse murgul cu grijă. Intră! Grăi Petru fără frică. Dacă trebuie, voi ști răbda la frig. Pe cât Petru intra mai adânc în împărăția Sfântei Miercuri, pe atât simțea mai tare că nu e bine cum e. La tot pasul era mai frig, mai ger, dar frig și ger încât înghilța măduva noase. Dar nici Petru nu era făcut pe picioroange. Voinic a fost la luptă, voinic rămase și la răbdare. Pe marginea căii tot foc din foc. Și lângă focuri tot oameni din oameni care chemau pe Petru la sine, care de care cu vorbe mai frumoase și mai ademenitoare. Lui Petru începua i se îngheța răsuflarea în gură, dar el nu se lăsă, ci însă porunci murgului să meargă la pas. Câtă vreme a răbdat voinicul nostru la ger și frig, nici nu se poate spune. Căci fiecare știe cum că în împărăția Sfântei Miercuri nu e frig numai ea ca așa, ci frig, frig, încât îngheață și vițelul în vacă, încât crapă și stâncile de gerceie. Așa zău e acolo. Dar nici Petru n-a crescut fără necaz. Scrâșnea din dinți și nimic mai mult. Deși a fost înțepenit încât nici nu mai putea clipi. Așa ajunseră la Sfânta Miercuri. Petru coborâ de pe cal, aruncă frâul în capul murgului și intră în coliba Sfântei Miercuri. Bună ziua, maică! Mulțumim, voinic friguros! Petru râse odată, dar nu răspunse nimic. Voinic ai fost, îi zise acum Sfânta Miercuri bătându-l pe umeri. Acum să-ți dau câștigul. Se duse după aceea, deschise un scrin ferecat și scoase din el o cutie mică. Iacă, zise mai departe, cutia asta e dată din bătrâni ca să nu o poarte decât acela care a trecut prin împărăția frigului. Nați-o și poartă grijă de ea, că-ți va prinde încă bine. Când o deschizi, îți vine veste de unde numai tu vrei și știrea adevărată din țara ta. Petru mulțumi de vorbă și de dar și se sui pe cal și porni mai departe. După ce se depărtă de o azvârlitură bună, deschise cutia cea vrăjită. Ce poruncă e? Întrebă nu știu ce din cutie. Veste meadă de la taica, porunci Petru cam cu frică. Șa de la sfat cu bătrânii, răspunse cutia. Merge-i bine? Zău, aci cam rău, că-i supărat. Cine-l supără? Întrebă Petru acum mai aspru. Frații tăi, Costan și Floră. Răspunse iarăși din cutie. Pe cum îmi pare mie, cer împărăția de la el. Și bătrânul zice că n-ar fi vrednic de ea. Mergi, murgule, că nu e vreme de pierdut, strigă acum Petru. Închise după aceea cutia și o băgă în traistă. Se duseră cum se ducea Năluca. Cum umblă vântoasele și gonesc în miezul nopții pricolicii. Cât au mers așa, nici nu se poate spune. Au mers mult. Foarte mult. Stai, să-ți mai dau un sfat, zise murgul într-un târziu. S-auzim, grăi Petru. Ai avut necaz cu frigul, acum ai să dai de o căldură cum n-a mai fost. Să rămâi voinic, să nu te tragi la răcoare, că nu e bine. Mergi, răspunse Petru. Nu-ți fie frică, dacă n-am înghețat, nici nu mă voi topi. Aici era o căldură încât se topea și măduva în oase. Căldură? Cum nu poate fi decât în împărăția Sfântei Joi. Pe cât mergeau mai departe, cu atât căldura era mai mare. De la o vreme începură a se topi chiar și potcoavele de la murgul de pe copite. Ei, dar nici Petru nu se lăsă. Îi curgeau sudorile vale. El se ștergea cu mâneca și mâna în goană mai departe. De cald ar mai fi fost cum ar fi fost. Era însă și un alt lucru care pe Petru îl supăra încă mai tare. Pe lângă cale, tot câte la o azvârlitură bună de departe una de alta, erau niște văi răcoroase, cu niște izvoare reci și astâmpărătoare. Când Petru privea la ele, simțea că i-a secat inima și i s-a uscat limba în gură de sete ce era. Pe lângă izvoare erau tot crini, viorele și trandafiri prin iarba cea molcuță. Și pe ele odihneau niște fete frumoase, Doamne, încât nici nu pot fi mai frumoase. Lui Petru îi venea să închidă ochii ca să nici nu mai vadă așa lucruri ademenitoare. Vino, voinice, la răcoare, vino, stai de vorbă. Îl chemau fetițele. Petru dădea din cap și nu zicea nimic, că i s-a oprit și graiul. Mult au mers așa. Foarte mult. Deodată simțiră că începe căldura a se mai stâmpăra. Din departe, pe un deal, se vedea o colibă. Aici locuia Sfânta Joi. Petru trase spre ea. Când erau să ajungă la colibă, Sfânta Joi le ieși în cale și îi zise lui Petru: ziua bună! Petru îi mulțumi, precum e acum datina la oameni cu cinste și nărăveală. Prinseră după aceea vorba. Cum prind, adică oamenii ce nu s-au mai văzut încă? Petru spuse veste de la Sfânta Miercuri. Vorbi despre patimile sale și despre calea în care a pornit. Și luă ziua bună, că zău, el nu prea avea vreme de pierdut. Cine știe cât mai avea să meargă până la zâna zorilor. Mai stai o leacă, grăi Sfânta Joie. Să-ți mai spun o vorbă. Acum intri în împărăția Sfântei Vineri. Să treci pe la ea, să-i spui sănătate și voie bună de la mine. Când vei merge înapoi către casă, să vii iarăși pe la mine, că am să-ți dau ceva care îți va prinde bine. Petru mulțumit de vorbă și de toate, plecă după aceea mai departe. Abia merseră cam așa cât ține o pipă de tutun, până ce și ajunseră într-o țară nouă. Aci nu era cald, dar nici nu era frig, ci așa, cumva între ele. Cum e colea primăvara, când începa se înțărca miei. Petru începu acum a răsufla mai astâmpărare. Era însă un pustiu, numai nisip și scai. Oare ce să fie aceea? Întrebă Petru, dând cu ochii de așa ceva ca și o casă. Însă departe, foarte departe, tocmai până unde ajungeau ochii lui peste pustiul cel gol. Aceea e casa Sântei Vineri, răspunse Murgul. Dacă mergem bine, poate ajungem încă până ce se întunecă de plin. Așa și fu. Noaptea se făcu noapte. Făt Frumos se apropie cu încetul de casa cea depărtată. Peste pustiu se vedeau o mulțime de năluci ce se goneau pe din dreapta, din stânga, pe dinaintea și pe din dosul lui Petru. Să n-ai nicio frică, zise Murgul. Aceste sunt fetele vântoaselor. Se joacă prin aer așteptând să vină și vârcolacii. Așa ajunseră până la casa Sântei Vineri. Cobori acum și intră în casă, zise Murgul. Petru voi să facă ce i se zise. Stai, nu fi așa grăbit, vorbi Murgul mai departe. Să te învăț mai înainte cum și ce să faci. La Sânta Vineri nu poți intra, că e păzită jur împrejur de vântoase. Ce să fac, dar? Ia cununa cea de aramă și te duc cu ea, vezi colo, departe, pe colina aceea. Când vei fi acolo, începe a striga: vai, ce fete frumoase, ce îngeri, ce suflete de zână! După aceea, ridică cununa în sus și zi: dacă aș ști că ar primi careva cununa asta de la mine, dacă aș ști! Și aruncă cununa. Și pentru ce să fac așa? Întrebă Petru. Cum întreabă, adică omul care vrea să știe pentru ce face. Taci! Du-te și fă, zise Murgul pe scurt. Și Petru nu mai lungi vorba, ci făcu precum i se zise. Abia aruncă Petru cununa când se și îngrămădiră vântoasele peste ea și începura a se bate ca să o aibă care de care. Petru o lua acum spre casă. Stai! Strigă Murgul încă o dată. Încă nu ți le-am spus pe toate. Ia cununa de argint, apoi te duci și bate la fereastra Sântei Vineri. Dacă te întreabă baba cine e, tu să zici că ai rătăcit prin pustiu. Ea te va mâna îndărât. Tu să nu te miști, ci să zici: bazău, eu nu voi merge, că de când am fost mic tot am auzit de frumusețea Sântei Vineri și nu mi-am făcut o pinci de oțel cu curele de vițel. Nu am venit de 9 ani și 9 luni. Nu m-am luptat pentru cununa asta de argint pe care voie să-i o dau ei. Nu le-am făcut și pățit pe toate astea pentru ca să merg înapoi când voi ajunge la ea. Așa să faci și așa să zici. De aici încolo, grija ta să fie. Petru nu mai făcu vorbă, ci porni spre casă. Cum era așa de noapte, Petru nici nu vedea casa Sântei Vineri, ci merse numai pe razele luminii ce străbăteau din fereastră până la el. Ajungând la casă, niște câini începură a lătra când simțiră ceva străin prin apropiere. Cine se mănâncă cu câini? Amară i-ar fi viața, strigă Sânta Vineri, mânioasă cum se cade. Eu sunt Sântă Vineri, eu, zise Petru răsuflând odată cu greu. Ca omul care ar vrea să facă ce face. Am rătăcit prin pustiu și n-am unde să dorm peste noapte. Aici tăcu. Nu puteză să zică mai mult. Unde ți-ai lăsat calul? Întrebă Sânta Vineri cam aspru. Petru sta în ghițuri. Nu știa să mintă ori să vorbească vorbă dreaptă. Nu răspunse nimic. Mergi cu Dumnezeu, fătul meu. Eu n-am loc să-ți dau, zise Sânta Vineri și se retrase de la fereastră. Petru zise acum ce i-a fost zis Murgul să zică. Abia-și sfârși Petru zicala până ce și văzu cum că Sânta Vineri deschise fereastra vorbind către el cu vorbă dulce și blândă. Să văd cununa, bătule. Petru întinse cununa. Vino în casă, zise sânta vină. Nu te teme de câini, că ei înțeleg voința mea. Așa și făcu. Câinii începură a mișca din coadă, mergând în urma lui Petru. Cum merg după om când vine seara de la țarină? Petru zise: bună seara. Când intră în casă, își puse pălăria pe vârful cuptorului și se așeză după ce îi se zise să șadă. Acum se vorbi, ia ca despre lucruri de toate zilele. Despre lume, despre răutatea oamenilor și despre alte lucruri ca astea. Fără nicio treabă de preț. Precum se vedea, sânta vineri era foarte supărată pe oameni. Iar Petru îi dădea în toate dreptate. Cum se cade, adică omului care șade la masa altuia. Doamne, dar și bătrână era baba asta. Eu nu știu de ce privea junele de Petru așa dea de ochiul la ea. Doar voia să-i numere crețurile din față? Poate. Ar fi trebuit însă ca să se nască de 7 ori, tot una după alta, și să trăiască tot câte de 7 ori cât un om într-o viață, pentru ca să poată ajunge la capăt cu număratul. Sântei vineri îi râdea inima de bucurie când vedea cum că Petru se pierde cu totul în privirea ei. Când nu era încă ce este, începu sânta vineri vorba, când lumea încă nu era lume, atunci m-am născut eu. Și eram atât de frumoasă fiind copilă, încât părinții mei au lăsat să fie lume, ca să fie cine să se minuneze de frumusețea mea. Când s-a făcut apoi lumea, eu eram fată mare și de minunat ce s-a minunat de frumusețea mea, lumea m-a deocheat. De atunci se face pe toată suta de ani câte o crestătură pe fruntea mea. Și acum azi bătrână. Sânta vineri nu mai putu vorbi mai departe despre aceasta de tristă și de supărată. Și vorbind mai departe, îi spuse apoi lui Petru cum că tată său era odată împărat mare și puternic. Ei, și născându-se vrajba între el și zâna zorilor, care împărătește în țara vecină, fusese batjocorit cum nu se cade de către vicleana de vecină. Începu apoi a vorbi câte rele toate despre zâna zorilor. Petru, ce să mai facă și el? Asculta și el. Dacă mai zicea și el câteodată: așa e zău aici, ce alta se poate face? Dar să-ți dau un lucru, dacă ești voinic și vrei să mi-l faci. Grăi sânta vineri cam pe când începuseră a fi somnoroși. Este la zâna zorilor o fântână. Cine bea din apa ei, acela înflorește ca trandafirul și ca viorelele. Ei, să-mi aduci un ulcior din această apă. Lucru e greu, ce e drept e drept. Împărăția zânei zorilor e păzită de fel de fel de fiare și zmei îngrozitori. Să-ți spun însă ceva și să-ți dau un lucru. După ce vorbi așa, sânta vineri se duse la un scrin ferecat din toate părțile și scoase din el un fluieraș mic, micuț. Vezi tu fluierașul ăsta? Grăi către Petru. Mi l-a dat un moș bătrân încă de când eram tânără. Cine aude sunetul acestuia, acela doarme. Doarme până ce nu-l mai aude. Tu să iei fluierașul și să tot cânți din el cât vei fi în împărăția zânei zorilor. Nimeni nu te va atinge, căci toată lumea va dormi. Petru spuse acum în ce cale a pornit și ce treabă cearcă. Sânta vineri se bucură și mai tare. N-au mai stat mult de vorbă. Dar cum să și steie când a fost trecut acum miezul nopții bine, binișor? Petru luă noapte bună, băgă fluierașul în teacă și se sui în podul casei, ca să mai doarmă și el de la o vreme. Pe când se revărsau zorile, Petru era în picioare. Luceafărul boului nici nu s-a fost ridicat bine pe cer până când el s-a și fost sculat. Luă un troc mare, îl umplu de jeratec și îl dădu cailor să-l mănânce. După ce murgul mâncă de 3 ori câte 3, iar ceilalți cai câte 3 trocuri pline de jar, Petru trase la fântână, adăpă și se făcu gata de cale. Stai! Strigă Sânta Vineri de la fereastră. Mai am să-ți zic o vorbă, să-ți mai dau un sfat. Petru se apropie de fereastră. Lasă un cal aici și pleacă numai cu 3. Mergi apoi încet până ce vei ajunge la împărăția zorilor. Aici descalecă și intre pe jos. Când vei veni apoi îndărât, așa să vii ca toți 3 cai să-ți rămână în cale, să ajungi pe jos. Așa am să fac. Grăi Petru, voind să plece. Nu te grăbi, că n-am gătat încă. Vorbi Sânta Vineri mai departe. Să nu privești la zâna zorilor, că ea are ochi care vrăjesc și priviri care răpesc mințile. E urâtă, atât de urâtă încât nici nu-ți poți spune. Are ochi de buhă, față de vulpe și gheare de mâță. Auzi, să nu privești la ea. Și Dumnezeu să te aducă întreg și sănătos, fătul meu Petre. Petru mulțumi de vorbă și învățături. Și nu se opri mai mult. Unde avea el vreme de a sta cu babele de vorbă? Lăsă pe murgul ca să pască, se întinse apoi la cale. Departe. Departe. Unde se lasă cerul pe pământ. Unde stau stelele de vorbă cu florile. Acolo se vedea o roșață senină, cam așa cum e cerul colea în zorile de primăvară. Dar mai frumos și mai minunat. Acolo era cetatea zânei zorilor. De aici până acolo, de acolo până aici, nu era alta decât iarbă și flori. Și apoi nu era nici cald, nici rece, nici luminos, nici întuneric. Ci așa cumva între ele. Cum e colea pe la Sântul Petru când te scoli ca să mâni vitele la turmă. Petru numai de un drag umbla prin țara asta plăcută. Cât a mers făt frumosul nostru așa, aceea nu se poate spune cu vorbă omenească. Fiindcă într-această țară n-a urmat zilei noaptea și nopții ziua. Erau pururea zori cu vânt moale și răcoros, cu soarele ascuns și lumina de jumătate. Împărăția nopții și a zilei se începea numai de la casa Sântei Vineri. După mult mers și lungă călătorie, Petru văzu zărindu-se ceva alb printre roșața cerului. Cu cât se apropia mai mult, cu atâta ceea ce vedea se desfășura mai tare înaintea ochilor lui. Asta era cetatea. Petru privi. Privi. Răsuflă apoi odată cu greu. Ca omul care gândește, Doamne, mulțumescu-ți. Dar și frumoasă era cetatea asta. Niște turnuri înalte. Înalte. Până dincolo de împărăția norilor. Niște păreți albi ca ghiocei și ridicați mai sus decât cum stă soarele la prânzul cel mare. Un acoperiș de argint. Dar cum de argint? Așa că nici nu strălucea în fața soarelui. Și ferești, tot din aer tors cu multă măiestrie și țesut în gherghef de aur întunecos. Peste toate astea se jucau apoi razele vesele ale soarelui. Cum se joacă vântul cu umbra crengilor colea primăvara când abia se mișcă de leneș ce este. Petru stete uimit în loc. Ca să se poată minuna de atâta frumusețe îngrămădită. Mult n-a putut să steie. Că i-a fost de grabă. Descălecă, dară. Lăsă cai ca să pască pe iarba cea plină de rouă. Își luă fluierașul, precum i-a fost zis Sânta Vineri, zise odată, Doamne ajută! și plecă la lucru cel mai mare. Abia merse așa singur pe jos o cale cam de trei azvârlite bune, până ce și dete de un năzdrăvan a dormit de dulceața fluierașului. Acesta era unul dintre pândarii jurului cetății Zânei Zorilor. Oare, Doamne, cum a putut crește atât de lung? Cum s-a putut întrupa atâta de puternic? Cum stătea așa culcat pe spate, Petru începu să-l măsoare cu pași. Nu voiesc să spun minciună. A fost lung, foarte lung. Atâta de lung a fost, încât Petru răsuflă odată cu greu când ajunse de la picioare la cap. Nu știu acum cu dea bună seamă, de obosit ori de uimit. Nu e lună la răsărit atâta de mare, cât era ochiul năzdrăvanului. Apoi barem dacă ar fi fost și acesta ca la altă lume, dar era tocmai în mijlocul frunții. Așa era ochiul. Cum au putut apoi celelalte să fie? Petru, voinic de voinic, dar zău, el mulțumi lui Dumnezeu, fluierașului și Sântei Vineri, cum că n-a dat de rău cu acest om neom, și plecă cu încetul mai departe. Așa, cam cât merge omul până ce-i vine să se așeze la răcoare, mai merse Petru, până ce dădu de alte lucruri și mai grozave. Niște balauri, tot cu câte șapte capete, erau întinși la soare și adormiți adânc, când pe de-a dreapta, când pe de-a stânga. Cum au fost acești balauri, aceea nu mai spun. Știe anume toată lumea că balaurii nu-s treabă de glumă și de râs. Asta era a doua pază a împrejurului de curte. Petru trecu cam cu fuga. Nu știu acum de grabă ori de groază. Nici n-ar fi fost însă minune dacă s-ar fi îngrozit. Balaurul e balaur. Acum ajunse Făt Frumos la un râu. Să nu gândească însă nimeni că acesta ar fi fost râu ca toate râurile. Nu apă, ci lapte curgea aici. Nu peste nisip de piatră, ci peste pietre scumpe și mărgăritare. Și nu curgea lin sau repede, ci lin și repede, deodată. Cum curg zilele omului fericit? Acesta a fost râul care curge jur împrejur pe lângă cetate. Tot curge, tot curge, fără a mai sta, fără a mai merge mai departe. Pe marginea râului dormeau tot cam de o săritură unul de altul niște lei înghierați. Ce lei însă! Cu părul de aur și pe dinți și ghiare, tot cu ferecătură. Aceștia erau paza râului. Dincolo de cea parte de râu era o grădină frumoasă. Foarte frumoasă. Cum nu poate fi adecă decât la Zâna Zorilor. Pe mal tot flori din flori. Pe flori dormeau dulce și lin tot zâne din zâne. Care mai de care mai frumoase, mai vrăjitoare și mai dulce la față. Petru nici nu cuteză ca să privească într-acolo. Făt Frumos se întreba acum cum să treacă peste râu. Râul era lat și adânc. Și peste râu numai o punte. Asta însă cum nu mai sunt punțile din astă lume. Dincoace și dincolo, pe un mal și pe altul, tot câte o frunte de punte, păzită tot de câte patru lei dormitori. Puntea însă... Peste punte nu poate trece suflet de om. O vezi cu ochii, dar simți golătate când calci cu piciorul pe ea. Cine știe din ce mai fi fost făcută și asta? Doar chiar dintr-un pui de nor? Destul că Petru rămase pe țărmul râului. Să treacă nu poate. Să nuate nu e treabă. Ce să facă, Dan? Hai, să nu fie grijă de Petru. Cu una, cu două, el n-o sfârșește. Se întoarce îndărăt până ce ajunse la năzdrăvanul cel mare. Ce va da târgul și norocul? Gândi în sine. Să stăm dară și la vorbă. Scoală, voinice! Strigă apoi pe năzdrăvan, trăgându-l de mâneca surtucului. Când năzdrăvanul se deșteptă din somn, întinse palma după Petru. Așa, ca și când vrei să prinzi o muscă. Petru suflă în fluieraș. Năzdrăvanul căzu iarăși la pământ. Așa îl trezi și a dormi Petru de 3 ori una după alta. Adică de 3 ori l-a trezit și de 3 ori l-a adormit. Când fuse ca să fie de a 4-a oară, Petru își dezlegă năframa de la grumazi. Luă degetele cele mici ale năzdrăvanului și le legă cu ea la oaltă. Scoase sabia și, prinzând pe năzdrăvan de piept, mai strigă odată: Scoală, voinice! Văzându-se năzdrăvanul atât de rău batjocorit: Ei! Zise către Petru: Nu te lupți în luptă dreaptă! Stai la luptă dacă ești voinic! Mai așteaptă o leacă! Mai înainte am o vorbă cu tine! Grăi Petru: Jură că mă vei trece peste râu și atunci te las să vii la luptă! Năzdrăvanul făcu jurământ și Petru lăsă să se scoale. Când năzdrăvanul se simți deșteptat, se repezi la Petru ca să-l turtească cu o lovitură. Și-a aflat însă omul: nici Petru nu era de ieri de alaltă ieri. Și el se repezi voinicește. 3 zile și 3 nopți se luptă. Năzdrăvanul dete cu Petru de intră până la genunchi în pământ. Petru dete cu năzdrăvanul până în brâu. Iar dete năzdrăvanul până la piept. Și mai în urmă Petre până în grumaz. Când năzdrăvanul se simți așa strâmtorat: Lasă-mă! Strigă înspăimântat: Lasă-mă că mă dau bătut! Treci-mă peste râu? Întrebă Petru. Trec! Răspunse cela din gură. Ce să fac cu tine dacă-ți calci vorba? Ucide-mă! Fă ce vrei cu mine! Numai acum mă lasă să trăiesc! Așa să fie, dar... Zise Petre. Luă după aceea mâna cea stângă a năzdrăvanului și o legă de piciorul cel drept. Îi băgă năframa în gură ca să nu strige. Îl legă la ochi ca să nu vadă și porni așa, purtându-l de mână către râu. Când ajunseră la râu, năzdrăvanul păși cu un picior de o parte, cu altul de alta de râu, luă pe Petru în palmă și îl puse frumos de cealaltă parte. Acum e bine, grăi Petru. Suflă după aceea în fluieraș. Năzdrăvanul căzu de-a lungul pe malul râului. Așa trecu Petre râul. Când zânele cele ce se scăldau în laptele râului auziră sunetul fluierașului lui Petru, ele căzură somnoroase. Ieșiră din lapte și adormiră pe florile de pe mal. Așa dormind le află Petru când se coborâ din palma năzdrăvanului. Nici nu cuteză să steie multă vreme la ele. Frumoase erau, doamne! Cum putea apoi să fie însă și zâna zorilor? Sau doar ea e cea mai urâtă dintre cele frumoase? Făt frumos nu se întrebă mult, ci porni să vadă. Când intră în grădină, începu a se minuna din nou. Cât a umblat și pățit, atâta frumusețe n-a mai văzut. Lasă că arborii erau tot cu crăci de aur, că izvoarele curgeau mai limpede decât roa, că vânturile se mișcau cântând și florile vorbeau vorbe dulci și frumoase. Dar Petru mai mult se mira de aceea că în întreaga această grădină nu era nicio floare desfăcută, ci numai boboci. Parcă aici a fost stat lumea locului. Și era să fie pururea tot primăvară. Oare când vor înflori florile acestea, dacă n-au avut vreme să înflorească până acum? Și dacă n-au înflorit, pentru ce? Așa se întrebă Petru. Așa și încă și într-alt chip. În calea lui către cetate. Nimic nu-i stătea în cale. Nimic nu-i oprea gândirea. Toată lumea dormea. Zânele de pe la izvoare, păsările de pe crengi, căprioarele dintre tufișuri și fluturii de lângă flori, toate erau duse de fluierașul lui Petru. Chiar nici vântul nu se mai juca cu frunzele, nici razele soarelui nu mai sorbeau roa de pe iarbă, și râurile încetară de a mai curge. Singur Petru era treaz. Petru cu gândurile sale. Și Petru, cu mirarea gândurilor sale, ajunse la curte. Jur împrejurul curții se întindea un ierbiș frumos și des. Un ierbiș ce fugea ca vântul. Poarta era în frunte. O poartă tot din flori și alte lucruri frumoase. Pe sub poartă și pe lângă poartă, iarăși flori. Care de care mai frumoase! Încât lui Petru i se părea că umblă pe nouri când călca pe ele. Pe de-a dreapta și de-a stânga dormeau zânele ce au fost să păzească intrarea în curte. Petru privi în toate lăturile. Mai zise odată: Doamne ajută! Și intră în cetate. Ce a văzut Petru într-această curte, aceea nici n-o mai spun. Știe doar toată lumea. Curtea zânei zorilor nu poate fi ceva lucru de rând. Jur împrejur, zâne împietrite, pom cu frunzele de aur și cu florile de mărgele și pietre scumpe, stâlpi de raze de soare și netezi ca și paltinul, trepte lucii și moi ca și culcușul fetelor de împărat, și un aer plin de miros dulce și adormitor. Nici nu voiesc să spun că numai grajdul în care stau caii Sântului Soare era mai frumos decât cetatea celui mai mare împărat din lume. Așa era asta la zâna zorilor și nici n-ar fi putut fi altfel. Cum să fie doară? Petru se sui pe trepte și intră în cetate. Cele din tâi 12 odăi erau din pânză, altele 12 din mătase. Urmar apoi 24 de aur. Petru trecu cu iuțeală prin toate 48. Aici află pe zâna zorilor, între 49, care era cea mai frumoasă dintre toate. Asta casă era lungă, lată, înaltă, ca și o biserică din cele mai frumoase. Jur împrejur, păreții erau acoperiți cu fel de fel de mătăsuri și alte lucruri minunate. Pe jos, pe pământ, pe unde umblai cu picioarele, era nu știu ce strălucitor ca oglinda și moale ca perina. Și mai erau acolo tot felul de lucruri frumoase. Ca la zâna zorilor, adică. Unde va fi doar frumos dacă nu aici? Lui Petru i se opri răsuflarea când văzu că se vede în mijlocul atâtor lucruri așa grozav de frumoase. În mijlocul acestei biserici sau ce era, văzu Petru fântâna cea vestită pentru care a venit el atâta lume de pe pământ. O fântână ca toate fântânile și nimic mai mult. Te miri cum a și răbdat-o zâna zorilor în casa ei. Avea niște doage din moși strămoși. Baxamă a fost lăsat ca așa să rămână. Și acum ar trebui să spun o vorbă mare. Lângă fântână era chiar zâna zorilor, aievea, așa cum era. Era, Doamne, un leagăn de aur. Și numai Dumnezeu știe de ce încă, destul că era frumos. Aici, în leagăn, dormea zâna zorilor pe perin de mătasă, umplute cu suflare de vânt de primăvară. Nici nu era frumoasă. Dar de unde să fie? N-a zis doar Sfânta Vineri că are fel de fel de lucruri urâte și îngrozitoare? Ce să mai lungim dar vorba? Poate că Sfânta Vineri a avut dreptate. Poate să fie. Destul când Petru privi la ea așa cum dormea în leagăn. Era încremenit de minunat ce se minuna. Ba, frumoasă era. Frumoasă. Mai frumoasă decât chiar cum ți-ar părea că ar fi să fie zâna zorilor. Mai mult nu vreau să zic. Pe de-a dreapta și de-a stânga leagănului dormeau câte 12 zâne din cele mai alese. Baxamă au adormit legănând pe împărăteasa lor. Petru nici nu le văzu de privit ce privea la zâna zorilor până ce nu tresăriră toate din somn, când nu mai auziră fluierașul. Petru tresări dară și el. Și începu a cânta din nou în fluieraș. Iarăși adormi lumea. Și Făt Frumos păși cu 3 pași mai înainte. Între leagăn și fântână era o masă. Pe masă, un colac alb și moale, frământat cu lapte de căprioară, și un pocal de vin roșu și dulce, ca visul de dimineață. Acesta era colacul puterii. Și celălalt, vinul juneței. Petru privi odată la colac, odată la vin și odată la zâna zorilor. Se apropie după aceea cu încetul. Păși doi pași către leagăn, masă și fântână. Când Petru ajunse la leagăn, își pierdu mințile și nu se mai putu răbda, ci sărută pe zâna zorilor. Zâna zorilor deschise ochii și privi la Petru cu o privire încât el își pierdu mințile încă mai tare. Suflă după aceea în fluieraș ca zâna zorilor să doarmă. Luă cununa cea de aur și o puse pe fruntea zânei zorilor. Luă o bucătură din colacul de pe masă, bău o înghițitură din vinul întineritor și iarăși sărută. Și iarăși luă o bucătură, iarăși bău o înghițitură. Așa de trei ori, una după alta. De trei ori a sărutat pe zâna zorilor. De trei ori am bucat din colac și de trei ori a gustat din vin. După aceea și-a umplut ulcioarele cu apă din fântână și a pierit cum piere vestea cea bună. Când Petru ajunse în grădină, dete de o lume cu totul nou. Florile erau flori. Bobocii se desfăcuseră. Izvoarele curgeau mai repede. Razele soarelui se jucau mai vesel pe pereții cetății. Zânele aveau mai multă plăcere pe fețele lor. Toate aceste din trei sărutări. Cum a intrat Petru, așa a și ieșit. Printre zâne și flori. Pe palma năzdrăvanului. Printre lei, balauri și năzdrăvani. Când fu apoi în scară, privi odată în dărât și văzu că lumea întreagă s-a pornit în urma lui. He, dar și-au dat de om. Nu ca vântul, nu ca gândul, nu ca dorul, nu ca blestemul, ci mai repede. Cum trece fericirea, s-a fost lăsat Petru pe cale. Goana rămase îndărât și Petru sosi pe jos la Sânta Vineri. Sânta Vineri știa că Petru o să ajungă din rânchezatul murgului, care din cale de trei zile simți apropierea stăpânului său. Îi ieși dar în cale cu colac moale și cu vin roșu. Bună ziua, soră sfântă! Petru-i dete ulciorul cu apă de la fântâna zânei zorilor. Sânta Vinerii mulțumi frumos. Mai vorbi apoi câteva cuvinte despre calea lui Petru, despre curtea zânei zorilor și despre frumusețea sorei soarelui. Și Petru puse șaua pe murgul. Că zău, el nu prea avea vreme de pierdut. Baba Vineri asculta cânt cu dulce, cânt cu amar, cânt cu drag, cânt cu necaz. Văzând apoi cum că Petru va să meargă, îi pofti sănătate și noroc. Petru nici nu stete până n-ajunse la Sfânta Joie. Aici se coborâ de pe cal și intră, precum a fost vorbă să fie. Nici la Sfânta Joie nu se prea opri. Zise: bună ziua! Mai făcu o vorbă scurtă și luă sănătate bună. Stai, să-ți mai spun una înainte de a porni în cale. Zise Sânta Joie cu grijă: să-ți ai grijă de viață, să nu legi vorbă cu om, să nu mergi iute, grăbit, să nu iei apă de la mână, să nu crezi la vorbă, să fugi de buze dulci, să te duci cum ai venit. Calea e lungă, lumea e rea și tu ai la tine lucru mare. Ascultă dar la mine, ia că-ți dau o năframă. Nu e de aur, nu-i de argint, nici de mătasă, nici de mărgele. E de pânză năsădită, să o porți, că e vrăjită. Cine o poartă, pe acela fulgerul nu-l ajunge, sulița nu-l pătrunde, sabia nu-l taie și gloanțele sar de pe trupul lui. Așa grăi Sânta Joie. Petru primi și ascultă. Se lăsa apoi cu murgul în vânt și se duse. Se duse. Cum se duc, adică feții frumoși când îi mână dorul de casă? La Sânta Miercure, Petru nici nu se mai coborâ de pe cal. Ci zise: bună ziua! Din spatele calului și mâna mai departe. Într-o bună vreme îi veni cutia cea vrăjită în minte. Și vrând să audă veste din lume, o scoase din teacă. Nici nu o scoase bine, nici nu o deschise cum se cade, până ce și începu a vorbi ce vorbea de acolo din ea. S-a supărat zâna zorilor pentru că i-ai furat apă. S-a supărat sânta vine pentru că i s-a spart ulciorul. S-au supărat frații tăi Florea și Costan pentru că le-ai luat împărăția. Petru începu a râde când auzi de atâta supărare. Nici nu știa ce să întrebe mai înainte. Cum a spart sânta vineri ulciorul? De bucurie ce a fost, a început a juca și a căzut cu ulcior cu tot. Cum am luat eu împărăția de la frații mei? Cutia începu acum a spune că, fiind împăratul bătrân și orb de amândoi ochii, Florea și Costan s-au dus la el și au cerut ca să împartă împărăția între dânsi. Împăratul le-a spus că numai acela va împărți țara care va aduce apă de la fântâna zâvei zorilor. Înțelegând frații lucrul, merseră la baba Birșa și asta le spuse că ai fost, ai făcut și ai pornit ca să vii. Frații se sfătuiră și acum au pornit în calea ta, Petru, să te ucidă, să-ți ia apă și să împărățească peste țară. Minți, cutie spurcată! Strigă Petru mânios când le-a auzit toate acestea. Și dă-te cu cutia de pământ. Încât crăpă în 77 de bucăți. N-a mai mers mult până ce și văzu nourii din țara sa. Simți suflarea vânturilor de acasă și zări din depărtare pe aici colea câte un munte de pe marginile țării. Petru stete în loc ca să vadă mai bine. Că-i părea că nu-i adevărat ce-i părea. Era să treacă peste puntea cea din marginea împărăției, când văzu că aude ceva din depărtare. Așa, ceva ca și când ar striga un om. Și ca și când l-a strigat chiar pe el după nume. Măi, Petre! Voi să stea în loc. Mergi, mână! Strigă murgul. Nu e bine să stai. Ba nu, stai! Să vedem ce e, cine și pentru ce. Să dăm față cu lumea. Petru zise și suci frâul murgului. Ei, Petre, Petre, oare cine te-a învățat să stai? Oare n-ar fi mai bine să te pleci la sfatul murgului? Așa e lumea, n-ai ce-i face. După ce se întoarse văzu, Doamne, pe cine văzu? Pe frate său Florea și pe frate său Costan. Amândoi erau și împreună se apropiau către Petru. Petre, Petre, mergi, mână! Nu ți-a zis sânta Joie să nu legi vorbă cu om? Sau nu știi ce veste ți-a dat cutia sântei Miercuri? Frații veneau cu vorbă bună și cu buze dulci. Și sânta Joie a fost zis: Petre, Petre, ai uitat ce a zis? Când Petru văzu pe frații săi cei dulci, zbură din spatele murgului la ei în brațe. Doamne, dar cum să nu zboare? De când n-a văzut el față de om? De când n-a auzit el vorbă pământească? Și-a curs vorba cum curge între frați. Petre era vesel și fericit. Florea și Costan erau buni la vorbă și dulci la buze. Singur, murgul era trist. Singur el își lăsă capul în pământ. După ce frații vorbiră multe de împăratul bătrân, de țară, de calea lui Petru, Florea începu a-și încreți frunte. Frate Petre, lumea e vicleană. N-ar fi mai bine să ne dai nouă apa ca să o ducem noi? Grăi fratele. Ce țiese unul în cale, iar pe noi nu ne știe nimeni. De unde venim, unde mergem și ce ducem. Da, da. Grăi Costan. Florea vorbește bine. Petru clătină odată de două ori din cap și spuse fraților săi treaba cu năframa. Frații cei doi văzură acum că pentru Petru nu este decât o moarte. Florea a început dar a bate șaua ca să priceapă iapa. Cam la vreo treia zvârlită de acolo era o fântână cu apă limpede și rece. Nu ți-e sete, măi Costane? Grăi Flora, trăgând odată cu ochiul către Costan. Ba da! Răspunse Costan, pricepând ce și cum ar trebui să fie. Hai, frate Petre, să ne astâmpărăm odată setea și apoi pornim cu Dumnezeu. Noi vom merge în urma ta și te vom păzi de necaz și primejdie. Nu merge, Petre. Nu merge că nu dai de bine. Murgul necheză odată. Hei, dar Petru nu l-a înțeles. Ce s-a întâmplat după aceea? Ce să se întâmple? Nimic nu s-a întâmplat. Fântâna era lată și adâncă. Frații porniră cu apa către casă, ca și când ei ar fi adus-o chiar de la zâna zorilor. Murgu mai necheză odată așa de turbat și de dureros, încât se înfiorară și pădurile. Fugi până la fântână și stete împietrit de durere. Așa fuse treaba cu Petru cel voinic și Făt frumos viteaz. Bag seamă, așa i-a fost ursită. Să ajung în ceas rău. La curtea împăratului se făcu o spăț și veselie mare. Merse vestea în țară cum că feciorii împăratului, Florea și Costan, au adus apă de la fântâna zânei zorilor. Împăratul se spălă cu apă pe ochi și văzu cum om încă n-a mai văzut. Era în casa împăratului, pe după cuptor, un vas cu curechi. În doaga acestui vas ședea un vierme. Împăratul văzu prin lemn, așa vedea de bine. După ce împăratul împărți țara între feciorii săi cei voinici, se retrase în curtea sa cea mare ca să-și trăiască zilele bătrânețelor în pace. Așa se sfârși treaba cu apa de la fântâna zânei zorilor. Țara făcu un ospăț de 3 zile și 3 nopți. Și se puse iarăși la lucru ca și când nici nu s-ar fi întâmplat nimic. După ce Petru se depărtase de la leagăn, ieși din casă și curte. După ce sunetul fluierașului nu se mai auzea, zâna zorilor își veni în fire. Deschise ochii, înălță capul și privi în toate lăturile căutând, nici ea singură nu știa ce. Ce a fost? Întrebă pe de jumătate încă prin vis. Cine? I se părea cum că a văzut ceva prin vis. Ba chiar aievea, ceva dulce, plăcut. O ființă ca și când ar fi omenească, însă mai puternică, în privire mai altfel. Mai altfel decât ceea ce a fost văzut până atunci. Nu știți voi ce a fost? Ați văzut și voi? Sau ați dormit? Ați visat? Așa le întrebă zâna zorilor pe zâne. Și se întrebă pe sine însăși. Îi părea că de când a văzut ce a văzut, chiar nici sufletul său nu mai e tot acela. Și nimeni nu-i răspundea. Toată lumea stătea uimită. Văzu cununa. Ce cunună frumoasă! Cine oare a cules florile din ea? Cine oare le-a împletit în cunună? Și cine oare a adus aici cununa și a lăsat-o la mine pe leacăn? Zâna zorilor se întristă. Văzu pâinea pe masă. Lipseau din ea trei bucățele. Una de-a dreapta, una de-a stânga și una din mijloc. Din vinul juneței lipseau asemenea trei înghițituri. Una de deasupra, una de jos și una din mijloc. A trebuit să fi fost cineva aici. Zâna zorilor se întristă încă mai tare. Îi părea că o doare ceva și nu știa ce și unde. Apa din fântână era tulbure. Apă! Apă! A dus cineva de aici! Zâna zorilor se supără. Cum a putut intra cineva fără veste? Unde e paza cea aspră? Năzdrăvanii? Balaurii? Ce-au făcut leii ferecați și zânele și florile și soarele? Nimeni n-a păzit? Nimeni n-a fost la locul său? Zâna zorilor se supără pe deplin. Lei, zmei, palauri, năzdrăvani, porniți, goniți, ajungeți, prindeți și aduceți. Porunci zâna zorilor în supărarea ei cea mare. Porunca sună și toată lumea se puse în mișcare. Petru s-a fost însă întins la fugă, încât nici razele soarelui nu-l puteau ajunge. Toți veniră triști. Toți aduseră vești triste. Petru a fost trecut peste marginile împărăției zorilor, unde întreaga pază nu mai avea putere. Zâna zorilor își uită acum supărarea de tristă ce se făcu și trimise pe Sântul Soare ca să umble în lume și să facă din 7 zile una. Să cerce, să afle și să aducă vești. O zi din 7 zile, zâna zorilor n-a făcut alta decât a stat și a privit în calea soarelui. A privit, privit, până ce au început a-i curge lacrimile din ochișori. Nu știm acum de privitul cel mult, ori de durerea și dorul cel mare. Într-a 7-a zi, Sântul Soare se reîntoarce. Roșu, trist și obosit. Iarăși vesterea. Hei, că Petru era unde razele soarelui nu pot pătrunde. După ce zâna zorilor văzu că și cea din urmă încercare fu în zadar, dete poruncă aspră în țară. Zânele să nu mai zâmbească, florile să nu mai miroasă, vânturile să nu mai miște, izvoarele să nu mai curgă limpede și razele soarelui să nu mai lumineze. Porunci apoi ca între lume și împărăția zorilor să se lase vălul cel mare al întunecimii, prin care să nu străbată decât o singură rază de soare, care să ducă vestea în lume, cum că până ce nu va veni acela care a adus apă de la fântână, soarele să nu se mai miște pe cer. A mers vestea în lumea cea întunecoasă. Oamenii înțeleseră că lumina cea grozavă nu e decât pentru lumina ochilor împăratului. Nimeni nu vedea în lume afară de împăratul. Nimeni nu vedea necazurile întunericului decât împăratul. Dete dar fiilor săi, Florea și Costan, sfat și poruncă să pornească, să meargă și să mântuiască lumea de întuneric. Cine a mințit una, minte și a doua. Florea se puse în șa și porni către împărăția zorilor. Acum când Petru a fost curățit calea. Când Florea era să ajungă la curtea zânei zorilor, zâna zorilor simți cum că va să vină ceva străin. Vine cineva? Întrebă cam aspru. Vine! Răspunseră zmeii ce stăteau pază la punte. Cum vine? Peste punte? Ori pe sub punte? Puntea era, acum știm noi, cum era. Florea trece pe sub punte. Voinicul vine pe sub punte! Răspunseră zmeii cam în glumă. Grijiți-te, el neagră vă fie lumina! Zise acum Zâna și primi pe Florea să intre. Pe Florea îl trecură fiorii când văzu atâta frumusețe. Bun ajuns, voinice! Tu ai furat apă? Să fie de bine. Zău, eu am luat-o. Tu ai băut vinul? Florea stete mut. Tu ai mâncat pâinea? Florea zise: ba! Tu m-ai sărutat? Florea și-uită vorba. Na! Oarbă să-ți fie lumina! Învață-te să mai minți! Zise acum Zâna supărată și-i dete lui Florea două pălmi. Una pe de-a dreapta, una pe de-a stânga, încât ăstuia i se întunecară ochii. Doi zmei duseră apoi pe orbitul de Florea acasă și treaba se găti. Porni și Costan în urma frățânei său. Porni, ajunse, opăți și reînturnă. În lume nu mai rămăsese acum nicio rază de lumină. Așa rămase lumea întreagă oarbă de dragul ochilor unui împărat. După ce Zâna Zorilor a văzut cum că nu poate afla pe Petru, a chemat la sine pe întreagă țara sa. Pe zmei, balauri, năzdrăvani și lei. Pe toate zânele, pe toate florile. Pe toți supușii i-a chemat la sine. Chiar și sfântul soare a trebuit să se coboare de pe cer. Să desfrâne caii de la căruță, să-i bage în grajd și să intre la Zâna Zorilor. Când au fost așa toți adunați împreună, Zâna Zorilor nu le împărți mai mult la porunci, ci tristă și mustrată cum era, luă ziua bună de la toți supușii săi, le mulțumi pentru iubire și credință și trimise în lume ca să meargă să facă fiecare după capul și priceperea sa. Numai doi lei, doi zmei, doi balauri și tot atâția năzdrăvani opri la sine, ca să fie cine să-i păzească puntea. Trimise toate zânele în grădină și lăsă ca să nu intre în curte până ce nu o vor vedea pe ea senină. Lăsă ca florile să miroase de aici înainte un miros care îmbată orice ființă omenească, ca vânturile să se miște cântând atât de dureros încât orice suflet omenesc să plângă când le aude, ca izvoarele să curgă apă amară. Și lăsă ca soarele pe toată ziua dată de Dumnezeu să arunce câte șapte raze seci în lume. După ce toate acestea le rândui, se duse la roata cea mare pe care era învârtit firul traiului omenesc și opri roata de a se mai întoarce și viață omenească de a mai curge. După aceea, Zâna Zorilor se ascunse din fața lumii în fundul curții celei mari, în locul cel mai întunecos și mai neîngrijit. Zmei, balaurii și năzdrăvanii ieșiră în lume și de rușine ce le era, s-ascunseră în cele mai adânci pustiuri și peșteri, ca ochiul omenesc să nu-i mai vadă. Lei își lepădară părul de aur și ferecătura de pe ghiare și dinți. Și de supărați ce erau, se făcură sălbatici. Zânele s-ascunseră prin grădini. Florile, izvoarele și vânturile se supuseră voinței Zânei Zori. Și razele seci, fără căldură și lumină, și astăzi se văd întinse pe cer colea în nopțile de vară. Viața omenească stete locului și timpul încetă de a mai curge. Doi lei, doi zmei, doi balauri și doi năzdrăvani se puseră pază la punte. Cât a rămas împărăția zorilor astfel, aceea nu se știe și nici nu se poate spune. A trecut multă vreme, așa, fără să fi curs. A înțeles și Sfânta Vineri că zâna zorilor s-a supărat. Raza cea pustie și vântoasele ce cutreierau lumea întreagă i-au fost adus știre de mult. S-a supărat de jumătate, iar de cealaltă jumătate s-a bucurat. S-a supărat pentru că nu mai putea să mai privească în căutătoare. Și s-a bucurat pentru că vedea pe făt frumosul său, cel voinic, scăpat. Și pe vecina sa cea frumoasă, tristă. A mai fost apoi necăjită pentru că i s-a fost spart ulciorul cu apa cea minunată. Când Sfânta Vineri văzu însă că întunericul nu mai încetează, lumina nu mai vine și când pieri și cea din urmă rază de pe pământ, zic, când Sfânta Vineri văzu că zânei zorilor i-a trecut de glumă, ea porunci vântoaselor să pornească toate împreună, să se izbească în vălul cel mare de la marginea împărăției, să-l miște din loc și să facă lumina să curgă în lume. Vântoasele porniră. Care de care mai turbate? Care de care mai grozave și mai înfricoșătoare? Cum merg adică vântoasele? Ți se părea că o să ia lumea cu sine și să nu se mai oprească în loc cu ea. Ajunseră la văl. Se izbiră în el. Și cum se izbiră? Vălul nu se mișcă. Vântoasele se mai izbiră odată. Apoi încă odată. Adică de trei ori una după alta. Și apoi nu se izbiră mai mult. Văzură cum vălul stă mai țapăn decât pământul în țâțânele sale. Stătură câteva clipe locului. Rușinate și obosite, se întoarseră după aceea îndărât. Și înconjurară odată lumea în mânia lor cea turbată. Ce-a fost calea lor? Acum își poate gândi fiecare ce-a fost. Bine, cu dea bună seamă, n-a putut fi. Vai șamar! Vântoasele sosi la casă și spuseră Sfântei Vineri cum și ce e cu vălul. Sfânta Vineri se supără acum și de cealaltă jumătate. Trimise vânturile la curtea împăratului ca să ducă lui Petru vorbă și sfat. Să meargă, să stea de vorbă cu zâna zorilor și să facă ce va face ca să aducă lumina în lume. Vântoasele porniră de-a doua oară. Acum ceva și mai încet. Mai nepripit. Ca și când pleci, adică întreabă bună și la om. Ajunseră la curte. Petru nu e. Vântoasele începura se mișca mai astrâin. Petru a pierit în cale. Vântoasele luară curtea din stânga, apoi din dreapta, apoi din mijloc, o întoarseră, suciră, ridicară și aruncară până ce nu se mai alese nimic din ea. După aceea porniră cu vestea despre moartea lui Petru către coliba Sfântei Vineri. Porniți cu toți în lume, mișcați tot ce e de mișcat și aflați pe Petru. Viu sau mort mi-l aduceți. Porunci Sfânta Vineri după ce auzi vestea cea tristă. Trei zile și trei nopți, vântoasele nu mai steteră. De trei ori scoaseră copacii din rădăcini. De trei ori scoaseră râurile din cursul lor. De trei ori sfărâmară nourii izbindu-i de stânci. De trei ori măturară fundul mării. Și de trei ori prăpădiră fața pământului. Toate fură în zadar. Ele intrară acasă, care de care mai obosite, care de care mai mânioase și mai rușinate. Numai una n-a sosit încă. Vântul cel de primăvară, leneș, moale și întârziatic. Unde să fi rămas? Toți știau că multă treabă n-o fi fost să facă. Cine știe, de obosit ce-o fi fost, s-a pus undeva la răcoare. Nimeni nu-și bătea capul cu el. Iac odată, într-un târziu, după ce toată lumea și-a mai rupt gândul de a mai afla pe Petru, frunzele începura să se mișca. Sunt avineri, simți molătatea suflării și ieși afară. Ce veste aduci? Întrebă pe cea mai dragă dintre vântoase. Tristă, e de tristă, dar bună-i de bună. Șopti vântul cel tânăr. După ce m-am fost obosit de atâta cercetare, de atâta spart și prădare, dădui de o fântână seacă și cugetai să intru în ea, ca scutită de surorile mele, să mă mai odihnesc înainte de a porni către casă. Și în fundul fântânii aflași pe Petru. Strigă Sânta Vineri plină de bucurie. Da, și pe murgul deoparte. Duce-ți fie vorba, dragu-ți fie sufletul și pururea veste bună să aduci. Zise acum Sânta Vineri către vântul cel de primăvară. Îi porunci apoi ca să se repeadă până la Sânta Joie și să-i spună ca să gătească cutigaia de aur, că de Petru nu e bine. Să sară de acolea până la Sânta Miercure și să-i spună ca să vină la Sânta cu apa vieții. Înțeles ai? Îi mai zice Sânta Vineri. Fii cu un picior aici și cu altul acolo. Și porniră cu toții. Sosiră cu toții la fântâna cea părăsită. De Petru nu era decât os și cenușă. Sânta Miercure luă oasele și le încheie la olaltă. Nu lipsea niciunul. Sânta Vinere porunci vântoaselor să desfunde fântână, să arunce pulberea în sus și să adune cenușa lui Petru. Toate se făcură. Sânta Joie făcu foc, culese roa de pe frunze în tigaia cea de aur și puse tigaia pe foc. Când apa începu a fierbe, Sânta Miercure zise trei vorbe. Privi odată către răsărit, odată către apus, odată către miază zi, odată către miază noapte. Apoi aruncă iarba vieții în apa cea fiartă. Tot așa făcu și Sânta Vineri cu cenușa lui Petru. Sfânta Joie numără după aceea. Unul, două, trei și luă tigaia de pe foc. Din cenușa lui Petru, din roa și din iarba vieții s-a fost făcut o unsoare mirositoare. Vântul cel de primăvară suflă odată peste ea și unsoarea se slăi. Acum unseră oasele lui Petru cu unsoarea de 7 ori în jos, de 7 ori cruciș, tot de atâtea ori curmeziș. Și când fuseră gata, Petru sări în picioare. Pe de 100 și pe de 1000 de ori mai frumos decât cum a fost. Pe de 100 și pe de 1000 de ori mai voinic și mai fălos de cum a fost. Să-i pe cal, voinice! Zise Sânta Vineri. Îndată ce murgul simți pe stăpânul său în spatele sale, începu a necheza și a scăpăra din picioare. Unde pornim? Întrebă vesel. Către casă, răspunse Petru. Cum să mergem? Ca blestemul. Petru, mulțumit de vorbă și treabă, se întinse apoi la cale. Și merse. Cum merge adică blestemul? Până ce ajunse la curtea împăratului. De curte nu mai era decât locul. Nu vedeai urmă de om de la care să poți auzi o vorbă sau o veste. Iacă, într-un târziu, Birșa ieși din fundul unei pivniți mucezite. Petru înțelese. Ce e, cum și din ce pricină? Întoarse frâul murgului și merse mai repede decât cum a venit. Nici nu răsuflă până la împărăția zorilor. Câtă vreme a trecut de când a rămas? Cum a fost să rămână trebile în împărăția zorilor? Aceea cu vorbă și grai nu se poate spune. Multă vreme a trebuit să treacă. Când Petru sosi la punte, în soare nu mai erau decât 3 raze luminoase, 7 calde și 9 seci. celelalte toate le-a fost lepădat cu deamănunt. Când Petru se opri cu murgul, toată lumea se opri cu el ca să vadă ce va fi să fie acum. Zâna zorilor simți cum că... ceva deosebit trebuie să fie prin apropiere. Că îi părea că tocmai acum s-a deșteptat din visul cel ce a făcut-o tristă. Ea dorea... nu știa ce. Tocmai ca și atunci. Cine vine? Întrebă cam cu jumătate de gură. Ține-te bine, stăpâne, zise murgul. Petru strânse din pinteni, trase din frâu și nici nu se simți până ce fusese de cealaltă parte de punte. Voinic vine peste punte! Strigară păzitorii, ridicându-și pălăriile din cap. Zâna zorilor nu se mai mișcă din loc și nu mai grăi nicio vorbă. Ca pe nevăzute sări Petru la ea, o cuprinse în brațe și o sărută. Cum sărută, adică feții frumoși pe zânele drăgăstoase. Împărăteasa zorilor simți că simte ce n-a mai simțit. Nu mai vorbi, nu mai întrebă, ci făcu semn ca să bace pe murgul în grajdul soarelui și intră cu Petru în casă. Zânele începura zâmbi vesel, florile începura mirosi dulce, izvoarele deteră a curge limpede, vânturile se prefăcură în cântec de bucurie, roata vieții începu a se întoarce mai repede decât prizneul. Vâlul cel negru căzu la pământ și soarele strălucitor se ridică în sus către ceruri. Sus, mai sus decât cum a fost cândva. Și în lume se făcu lumina ca fața soarelui, încât 9 ani, 9 luni și 9 zile, oamenii nu văzură nimic de lumina cea înfricoșătoare. Petru merse acasă, aduse pe tatăl său cel bătrân și pe mama sa cea bătrână. Făcu o nuntă încât îi merse vestea 99 de țări. Și se făcu împărat peste amândouă împărățiile. Iar fraților Florea și Costan li se dete lumina ochilor ca să vadă și ei fericirea lui Petru. Asta a fost, dragii mei cei buni, povestea lui Petru Făt Frumos cu zâna zorilor din țara soarelui. Petru a trăit și a împărățit cu pace și cu sănătate. Și doar mai împărățește și astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu. Ați ascultat Zâna Zorilor de Ioan Slavici, scenariul radiofonic de Gavril Pinte, partea a doua. Distribuția a fost următoarea: împăratul Ion Arcudeanu, Petru Voicu Hetel, Florea Ionuț Antonie, Costan Daniel Tudorică, murgul Mihai Verbițchi, Baba Birșa Anca Todea, Sfânta Miercuri Cornelia Pavlovici, Sfânta Joi Marcela Andrei, Sfânta Vineri Alexandrina Halic, primul cal Marius Nanău, al doilea cal Cristian Boieriu, al treilea cal Cezar Popescu, cutia Daniel Tudorică și Cornelia Pavlovici, năzdrăvanul Marius Nanău și Ionuț Antonie, primul zmeu Cristian Boieriu, al doilea zmeu Cezar Popescu, asistența tehnică Monica Wilhelm și Mirela Anton, regia de studio Milica Crăinicianu, Regia muzicală Stelică Muscalu. Inginer de sunet Iulian Iancu. Redactor Magda Duțu. Regia artistică Gavril Pinte. Spectacol produs de Teatrul Ion Creangă și Teatrul Național Radiofonic. O producție decembrie 2016.